Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai, kaixo. Ba, gaurko saioan bidasoarekin hasiko gara, izan ere gaur bertan jokatuko du Asobal Ligako bigarren itzuliko bigarren jardunaldia etxean Torrelavegaren kontra arratsiko 9:30etan. Partidu garrantzitsua izanen da pasaden asteburukoa, ba bueno, gogoz eta ilusioz aurre egiten bazioten ere, ba gaurko hontan garaipena eskuratu nahiko dute. Bai, ala bai, Real Unionen inguruan ba bihar jokatuko du asteburu hontako jardunaldia arratsaldeko 4:00etan Gimnastik Tarragonaren kontra, ba Gimnastiken etxean. Esorbask izanen dugu asteburu honetan ere, gaurtik aintzinera igandera bitarte jokatuko dituzte azken hiru etapak. Aimar Etxeberria eta Aritz Sein Irundarrak bertan ditugu, badakizuen bezala, Euskal Federazioaren maiotarekin lehiatzen, eta Etxeberriaren kasuan ba soilik gaur lehiatuko da dagoeneko hasia den etapan, eta horren inguruan ere ba xehetasun gehiago emanen ditugu. Bertzalde, otsailaren 20an Irungo Kirol Gala ospatuko da, urteroko itzordua izaten da Irungo udalak ba hiriko kirolariak eta klubak omentzen dituen gala izaten dena. Nominatuak dagoeneko ba nominatuen zerrenda badugu eta bozkatzeko aukera ere badute irundarrek, kirolari, emakumezko edo gizonezko kirolari edo nahi duten klubari ere saria emateko. Eta maratoi erdia ere izanen dugu hilabete honetan Irun eta Hondarribia artean Bidaso Atletiko taldeak antolatutako maratoi erdia otsailaren 28an ospatuko da hain zuzen ere, eta horren inguruan Adur Amilibarekin ere izan gara. Eta bukatzeko, ba asteburu honetan inauteriak direla eta hitzordu gutxiago izanen ditugu gure eskualdean, gure kirolari aunitzek atxeena izanen baitute, baina hala ere zenbait hitzordu ere baditugu eta horiek zerrendatuko ditugu noski. Beraz, ba denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, gaur bertan lehen itzordua izanen dugu Bidasoaren aldetik. Bidasoak gaur bertan jokatuko baitu Artalekun arratseko 9:30etan Torrelavegaren kontrapartidu garrantzitsua izanen da. Izan ere, ba partidu honetan garaipen eskuratu nahiko du Bidasoak, sailkapeneko bigarren postu hori eusteko. Hemendik aintzinera baditu ba itzordu garrantzitsu batzuk, hemendik ba hiru asteetan edo izanen dituen partiduak garrantzitsuak izanen dira ba helburu hori lortzeko, sailkapeneko bigarren postu hori mantentzeko, eta gaur ba lehen itzordu garrantzitsu hori izanen dute. Pasaden astean eman zioten hasiera Asobal Ligako bigarren itzuliari, Barsaren kontrako partidu on horrekin, ezin izan zuten garaipena eskuratu, baina hor ba itxura ona eman zuten, joko ona kantxaratu zuten, eta orain horri eutxi, eta gaur bai, ba garaipena eskuratzeko prest dago taldea. Ez da erraza izanen, partidu berezia izanen da baita ere, izan ere ba Jakobo Kuetarak aintzinean izanen du, heldu den urteko bere taldea, Alex Mozasek ere gauza bera, ba aintzinean izanen du, Bidasoa, bere helduen urteko taldea, eta beraz balde horretatik partidu berezi izanen da. Hala ere, bueno, ba Jakobo Kuetarak aipatu zigun beretzat partidu ohiko partidu bat izanen dela hala ere, aurtengo helburuei eutxi behar diotelako, eta hain zuzen ere, ba hasieran erran dugunan garaipena eskuratu nahiko du Bidasoak sailkapeneko bigarren postu horri eusteko. Ez da, Jean-Pierre? Bai, eta atarian aipatu behar da Beñardo García Etxeberria omenduko dutela, presidente, ohorezko presidentea Ilarte, eta garai askotan presidentea hain zuzen ere, denbora latzetan, eta gero taldea garatu zen denbora batean, ba babesle berezi batekin ere, bere taldearekin ere eman zuen Bidasoa taldea leku handietara, ez berak bakarrik, baizik eta denok eta zaleak ere bai, baina honetan esan hori bideratuz egin zuena Beñardo García Etxeberria izan zela. Lehen norgehiagoka da Beñardori Beñardo gabe eta aprotsatu dute omentzeko. Eta egia esan, aski xumea baino unkeigarria izango dela omenaldia, hori aipatu dira, bere eserlekuan lore sorta bat eta kamiseta bat ipiniko dute, eta inguruan ba, utxa egongo da gaurko egunean, eta gero presidentearen eserlekua ere utxa egongo da, eta hori kleinu bat izango da, noski baietz, zale guztientzat, familientzat, hain zuzen ere, eta nahi dut esan, aipatu behar da, hori unkeigarria izango dela, eta jende ugari gerturatuko dela, hartaleku kiroldegira. Hori aurretik, zeba Beñardoren eragina aski garrantzitsua izan da Bidasoaren historian, eta hori ere kontutan hartu behar da. Bederatzi terdietan aurretik egingo da dena hori. Eta kiroldetik, aipatutakoa zirtaratzen dugu, noski baietz, eta azpimarratu behar da Bidasoa eta Torrelavegaren artean bizitako lehiatuzun hori lehen itzulian irundarren alde joan zela, eta garaipena eskuratu egin zutela, baino aipatzen zuen Jakobo Kuotarak lehengoan bertan, edo batek aipatu egin zuen, kontraerasoetan, neurketa txiki bat egiten malin badu, Torrelavegak zazpi transizio egin zituela eta Bidasoak bat uste dut izan zela. Talde horretatik garaipena eskuratu zuten. Borja Burgetek esaten zuen hori. Eta, claro, gauza guzti horiek kontutan hartu behar da, ez da erraza izango norgehiagoka. Baina hori ere aurretik badakigu. Eta Liga Sobaleko neurketak konplexuak direla gaur egun garai batean baino gehiago. Eta Bidasoa Torrelavega beste gauza bat du, datorren urtean Jakobo Kuotara Torrelavegako entrenatzaile izango dela, eta Alex Mozas Irungo entrenatzaile. Nik ez dakit nola, egia esan nola eramaten duten entrenatzaileko gauza horiek. Normalean beti kleinu bat egiten dizu, nik ez dut ulertzen, horrela, hain hotzak izatea, ez horrela da profesionala gehan, nik ez dut ulertzen. Hori ez berdina izango nahi zen, baina beti hor zehozer jokoan balin badago, datorren urtera begiratzen duzu, ni profesionala naiz, eta nika gainetikan nire gauzak. Bueno, Alex Mozas erentzat uste dut ere bere korapila izango dela, eta Jakobo erentzat ere bai. Azkenean horrela izango da, eta normalean gauzak ondo bideratu balin badea Bidasoa garaipena eskuratu beharko luke, baino, ez da, normala. Daniel García bertan ez da egongo, Paola, edo zalantza handia, dago jokatzeko. Gero bestalde batetik ere, aipatu behar da, Rodrigo Salinas zalantza, baina gehiago, Rodrigo beste arazo bat du, lehen ebankuntzaren ondoren gertatutako arazo bat, eta ez dakit, egongo, eta Pedro Patxeko ez da ere, ez dira iritsiko. Baten bat agian, baina hori, aski kompleksua izango da. Eta hori talde batean, ordaintzen da. Nola ez Bartzelonan, lehenguan, ordaindu zuten. Eta Torrelavegaren aurka ez da erraza izango alde horretatik. Orduan, hori dena kontutan hartu behar da, eta zaleek beharko dute ere bere laguntza eskaini, eta horrela dio. Baina, ja, urduritasun hori dugu, eta datorren irteera bai hori dire da, eta lorroño etorriko da. Ez da erraza. Eta Logroño aipatzen ziguten atzo, Joan Ledo aski gertu dagoela. Logroñotik, Ali badakizu Bittenheim Alemaniko talde batera joan gaudela. Gaur azken neuruketa jokatuko du Logroñorekin eta Alemaniera doa. Han bertan dago Paco Barte, Bidasoako jokalari oia. Joan Ledo Bidasoan aritu zen bere garai batean. Eta gaur, neurketa garrantzitsu hori, eta jendeak horrela dio, eta gerturatuko da, berandu xamar, ez duzu afaldu duzu, bai. Ogitartekoarekin, ez dakizu, azkenean, nola hartu hori baina, azkenean, giroa egongo dela aipatu behar dugu, baina aski berandu amaituko duela norgehiagoka Bidasoa eta Torrelavegaren artean. Baina, garai batean Eibarren arrate kokatzen zituen norgehiagoka gaueko ameketan. Bai, hori. Orduan, hori dena kontutan hartuta, ba, bueno, eta futboleko neurketak ere amarretan jokatzen dira. Bai, bai, egia da. Otxura kontuak izaten dira azkenean, eta Irunen egia esan, larun batetan, erosoago izaten da, igandetan ere bai, eguardian, atzaldetan, baina aski berandu da, eta Espainiako kopa ere aski berandu jokatu zen. Bueno, hori dena kontutan hartuta, ba, garrantzitsuna izango da, garaipena eskuratzea Bidasoa harrintzat, gaur. Hori da, ba, neurketaren inguruan, Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Iñaki Kabero jokalariarekin izan ginen, eta bueno, ba, beraien aurreikuspena adituko dugu. La Vega oso ondo da bilen talde bada, seigarrena ligan, eta joko arlo guztietan ba, ondo da biltzan talde bada. Defentsan ondo, sendo, erasoan ondo, mugikortasun handiarekin, zazpi zein aurka ondo jolaste dute, eta kontraerasoa oso oso ona. Gian da beraien armarik onena, lehenengo itzuleko partiduan gaizki ez banago, kontraerasoko mini partido horretan zazpi golengatik irabazi ziguten. Hau da, beraiek zazpi gol gehiago sartu zituzten kontraerasoz, beraz hortxe egongo da gakoa. Gure repliegea taldean naiz ta gol edo baloia galduta edo jaurtiketa fallatuta azkaratzera jutea eta hor ba sendo ibiltzea. Gero ja gure defentsan aurka ba beraiek ba burrukan egotea partidu guztia zaila egingo zaie, baina kontraerasoan kontu asko izan behar dugu. Partidu polita, gainera jende asko espero dugu, eta disfrutatzeko momentua. Oraintxe etortzen da, ba, ligako momenturik agian garrantzitsuena, ze bakagu partidu multzo zailak, orain Torrela Vega, Valladolid, Logroño, ba, goian dauden taldeen aurka, beraz, partidu oso garrantzitsua guretzat. Bai, bueno, Bartzelan kontra partidua ondoren, ba, gure helburua bigarren postua da. Lehenengo partidua etxean, bigarren bultakoa, eta saiatuko gara, ez? Lehenengo bultako maila eusten edo hobetzen, ez? Orduan hori bai, partidu garrantzitsua, hasteko eta oso polita. Bueno, Torrela Vega aurkari ona da. Zortzigarren, zazpigarren postuan doa, eta bueno, badakigu dozin partidua galdu dezakezula, nahiz etxean, nahiz kanpoan. Eta bueno, gure jokoa eutxi behar dugu, ez? Defentsan ondo gotea, lasai jokatu, eta lik eta sendoen izatea kantxan. Bai, bueno, badakigu liga oso irregularra dela, eta edozein akatsa ordaintzen dezula. Orduan hori, oso sendo sentitu bal gara bigarren buelta osoan. Bai, bueno, lehenengo bueltan galdu genuen partidua etxean izan zen, baina bueno, bai, gu saiatuko gara betiko egiten, ez? Etxean oso sendoak izatea, gure jokoa, gure jendia babesten, eta orduan hori jarraitzen badugu egiten, nik ustez etxean ez dugu problemik izango. Ba hori da, sendo arituko dira gaur edo bederen sendo aritzen saiatuko dira eta garaipena eskuratzen nola ez. Zaleen aintzinean jokatzen duten lehen partidua da, bueno, etxean jokatzen duten lehen partidua eta bueno, ba hor garaipena eskuratu nahiko dute. Lehen itzuli horri, ez, segida emanez, ba gaur bertan jokatuko dute, arratseko 9:30 Torrela Vegaren kontra. Eta Real Unionek ere, ba, bihar jokatuko du asteburuko partidua, bihar izanen du itzordua Gimnastik Tarragona taldearen kontra, euren etxean arratsaldeko 4:00. Bueno, ba, nola aurre ikusten duzu, Jean-Pierrezuk, neurketa hau? Ba, nastik tarrakonak joan den astean garaipena eskuratu egin zuen Zubietan. Horrekin dena esan dago eta denboraldi zoragarria egiten aldera, epatu behar da, ikaragarria. Eta bere maila erakutsi egin zuen galen lehen itzulian. Eta horregatik, ba, norreiagoka komplikatua izango da, baina Real Unionentzat norreiagoka guztia dira komplikatua eta alde guztia dintzen. Eta esan alde horretatik, ba, hori ja onartua dagoela aurretik. Eta nahaztik helburu nagusi badu hortik ateratzea, zulo horretatik ateratzea. Azkenean, txapelketa hau zulo bada, talde batzuentzat, talde handi batzuentzat, eta nahaztik begarren mailan ibilbide luze bat izan du, lehen mailan ere bai, eta bere helburu nagusia zulo horretatik ateratzea da. Eta Deportivo de la Coruña bezala, Castellonentzat bezala, Ponferradina bezala, talde guzti horiek, ba, aurrekontu, beste aurrekontu bat dute, eta dute, ba, hortik atera. Eta horregatik ez dute barkatuko bere futbol zelaian, Reunion ezagutzen dute oso ondo, eta jokalari handia dituzte, eta erabakiko horra ibatu behar da. Reunion nola hartuko du norbeaoka hori? Ba, bueno, azken bolada hontan bezala, nahiko du alde batetik atea itxita, ondo oso itxita euki, golik ez hartu, eta hortik aurrera, ba, saiakera guztiak egin, ba, gol bat sartzeko, eta horrela moldatu. Ba, atea itxi egin behar da, hasiera batean, eta bere jokoa atera, zeba erdigunean joko ona du, mugimendu ona ditu, eta azkenean, ba, bere aukerak izango ditu gol bat edo bi gol sartzeko, eta hor jokalariak bere puntxu hartu dute, Asier Beniko Tarazonan gol bat sartu zuen, Irunen oso gertu egon zen azken boladan, Inigo ere egal batetik ondo dabil, ikusiko du Tomi Orrili hasiera batean sartuko den, gero bigarren zatian niren lana ez dakigu hasiera batetik bertan egongo den edo ez. Bueno, ikusiko dugu hori, eta azkenean, ba, norgeiagoka oso komplikatua izango dela, baina norgeiagoka guztiak bezala, eta bere aukerak izango dituela, noski bai erralunenek, eta hori aipatu behar da. Eta nastike, ba, bere helburu nagusia garaipena eskuratzea jarraitzeko aurrera iteko, eta ez dago horrepestik. Ez dago Peru Ruiz bueltan egongo den, ba, errekuperatzeko, arazoak izan zituen, Arenteiroren neurketa kolpe bat hartu egin zuen eta gero ospitalera, ba, joan zen, eta alde horretatik, ba, ikusiko dugu nola dituen Reunionek bere jokalariak. Gaur goizen entrenatu dute eta ja bidaian dire, bai. Ama biterritan inguruan horrela irten dira eta ateratu dira estadion galetik, eta, ba, lasaitasun osoan eta gogotsu eta itxaropentsu eta kitxo, besterik ez, alde horretatik, ba, kontutan hartu behar da Nastiken indarra, baina Nastikek hartu beharko du Reunionen indarra, eta nahiko du Reunionek garaipena eskuratu. Istutzen da, egia esan, txapelketa, Giletik taldeak, ba, bere oberena erakusten dute, eta Reunionek zai egon berreko du, klinu bat atzera egin berreko du, eta aurrera ere bai, aurrera ez dago besterik aipatzekorik. Hori da, ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin ere izan gara, eta berak, ba, bere aurreikuspena ere egin du. Tidu gogorra biharkoa, ez da, azkenean Nastikek orain bigarrena dago sailkapenean, partidonak egiten, partidak irabazten, bai etxean zein etxetik kanpo, talde ona dute jokalari honekin, ez dituzte bakarrik 11 jokalari, baizik eta 15-16 jokalari dituzte, eta partidu gogorrak eta luzeak egiten dituzte. Guk egia da momentu on batetan gaudela, puntuak ateratzen ari ditugula, ondo kompetitzen ari dugula, baina ehuneko unean egon beharko dugu, konzentratuak egon behar gara 80-90 minututan zehar, eta ondo baldin bagaude uste dut golden bat sartuko dugula, eta golden bat sartzen baldin badugu gertu egongo gara irabasteko partida. Baina hori da, azkenen ehuneko unean egon beharko dugu partida osoan zehar. Ba, hori da, aditu duzu, ez? Alik eta maila honena eman beharko dela garaipena eskuratzeko, baina, bueno, egia da, ba, beti bezala, ez? Aipatu dugu partida guztietan Hori da, egin behar dutena, ba, garaipena eskuratu nahi badute. Eta atea onta, itxi. Bai. Ideak entzeko hori gertatzen zen. Atea itxi behar dugu. Bai, egin bai, da. Baina, sestauren aurka hartu zituen golak, eta azkenean, ba, itxi zuen ondo atea tarazoran da garaipena eskuratu egin zuen. Fuenlabradan ondo etxi egin zuen atea, eta lenguan ere bai, eta bueno, bero hori ere, ba, bere helburu nagusia da, ez ba, Reunionek golainitz hartu egin ditu, azken bola da, oi tamar, eta horrelako xifrarekin ez da aurrera posurik ematera, baina bueno, hori helburu nagusi hori kokatzen ari da, eta Reunionek uste dut bere lekua hartu dela, eta bengoak aipatu bezala, ba, bueno, hori da helburua gol bat sartzea, eta gero ikusiko du nola moldatzen garen, eta kontutan hartuta, eta Tarragonaren Tarragonaren indarra, hori argita garbi dago. Ba hori da, ba oroitu, bihar izanen dela partidu hau, Gimnastik Tarragona eta Real Unionen artekoa, arratsaldeko 4etan. Eta txirrendularitzari dagokionez, asteburu honetan segida izanen du Sorbas lasterketak gaurtik hasita, hau otsailaren 9tik hasita, otsailaren 11ra bitarte luzatuko da eta hiru etapa hauetan, ba Letug de Bas Nava jokatuko dute gaur bertan Donapaleun izanen dela irtera eta hasiera, bihar La Gondi Pais Basque Donazarretik Donibane Garazira joanen den etapa eta azkenik igandean Tug de la Sul Maulen jokatuko da irtera eta helmuga bertan izanen ditu eta horiek izan dira, ba, Esor Baskeko azken hiru probak. Aimarretxo Herria eta Aritz Sein Irundarrak izanen ditugu bertan, Euskal Federazioaren mailotarekin lehiatzen, eta Etxeberriaren kasuan, ba, soilik gaur lehiatuko da, dagoeneko hasia den etapan, Donapaleun hasi da, eguerdik ordubietan, eta Donapaleun bertan bukatuko da, arratsaldeko bortzak laurden gutxia aldera uste dut, aurre ikusi dutela helmuga. Eta pasaden asteburuko emaitzak noski errepikatu nahiko ditu, oroitu pasaden asteburuan, 9. eta 3. postuak eskuratu zituela, 9. egin zuen, larun batean, eta igandean berriz 3. postuan sailkatu zen, pozik zegoen, aditu genuen, astelenean bertan bere balorazioa, ez, bera pozik zegoen, denboraldi honetan, lehen etapa hauetan lortutako emaitzekin, eta erran bezala, asteburu honetan ere, ongi lehiatu nahiko da, eta, bueno, emaitza horiek errepikatu edo hobetu, alba da. Eta urteroko itzordua izanen dugu baita ere datorren otsailaren 20an Irungo udalak antolatzen duen Irungo kirolaren gala hain zuzen ere atzo aurkeztu zuen Borja Olazabal kirol zinegotziak sari banaketa hau urtero kirol ezberdinak eta maila gorenean baita txikienan ere aritzen diren kirolari eta klubak omentzeko helburua du Irungo udalak eta horrelaxe adierazi zuen Borja Olazabal berak ere. Ba, hemen beldu gara kirole arloan ba urtengo Irungo kirolgala aurkezteko urtero egiten dugun ekitaldia da eta dakizuten bezala ba Irungo kirolari onenak saritzeko gala da. Egia esan da beti ba kirolariak saritzen ditugula esaten dugu baina gala hau hori baino askoz ere gehiago da, ze ez bakarrik kirolariak saritzen ditugu baizik eta kirol inguruan dauden pertsona guztiak, ba, batzutan sartzen ditugu entrenatzaileak, epaiak sartu ditugu beste momentu batzutan, eta gainera niri ere asko gustatzen zait esatea, ez dugula bakarrik saritzen ba, goi mailako kirolariak, baizik eta ba, kirola egiten duten guztiak aukera daukate ba, kirolgala honetan ba, juteko edonor, eta gero ba, nominatua edo izendatua izateko ere edonor egon daiteke gala honetan. Ba, ditu duzuen bezala, nominatuen zerrendare eman zuen, eta hauexek dira, ba, Irungo kirol, bueno, kirolari edo kirol klub nominatuak. Asteko Aitor Gorrotxategi piraguista, Ezpea González Amaior Etxeberria Ainhoa Zapirain eta Naroa Zubimendi piraguistak ere, Alain Oiartzun Real Uniongo futbolaria, Alba Rodríguez borrokalaria, Ander Gamón pilotua, Asier Antonio eskubaloiko entrenatzailea Bidasoa Irun taldea, Aimar Etxeberria txirrendularia, Iñaki Pezina eskubaloi jokalaria, Irati Behorlegi oztopo lasterketan aritzen den kirolaria, Irun futsal areto futboleko talde berria, Jon Medrano Nordic Walk egiten duen kirolaria, Jose Mari Zabala atleta, Clara Olazabal piraguista, Lekaenea Irun Maiteniseko kluba, Lurralai Eskuax kluba, Malen Juaristi, Anea Mostegi Naroa Larrarte eta Eneritz Aizpiolea piraguistak, Mariño Real Union taldea, Mayumi Voleibol taldea, eta azkenik Santiago Tarrak kluba ere. Erran bezala ba hemendik aterako dira emakume kirolari onena, gizonezko kirolari onena, klub onena eta Irundarron saria ere, azken hau bozketa bidez Irundarrek aukeratzen alduten, gaur hasita otsailaren 18ra bitarte eman dezakete beraien bozka, bueno, ba erran bezala hortik aterako den kirolari edo klub onenaren honen aukeratzen ahal dute Irundarrek, eta honez gain, ba, txokolatezko baloia sariare banatuko dute, baita babertzea inbertze omenaldi eskeni ere oroitu. Ba, otsailaren 20an izanen dela, Irungo Kirolaren gala, arratsaldeko 7:30etan, Fikoban. Eta Bidasoa Atletiko taldea kantolatutako maratoi erdia ospatuko da helduden otsailaren 28an Irun eta Hondarribia artean garaibateko lasterketa. Eta azken 8 urteetan egin dutena nasi eta hortik atera da Bidasoako maratoi erdia jendartera hurbiltzeko helburua du lasterketa honek. Horregatik maratoi erdiaz gain 10 kilometroko lasterketa ere eginen dute. Izen emateak irekiak daude eta dagoeneko 971 bat korrikalarik eman dute izena, langamila 200 parte hartzailetan jarri dute, eta bueno, ba, zu Adur Amilibian bateko ordezkariarekin izan zinen aste honetan zehar, eta berak ba hauxe kontatu zizun. Pero datorren 25ean ospatuko da maratoi erdia, Bidasoako maratoi erdia, ez da berria, baino garai batean aldatu zen, orain berriz ere hartzen duzu lekukoa eta ezberdina da. Ibilbidea leunagoa eta, bueno, beste kontu batean, Adur Amilibia bai. Bai, kaixo. Bai, esan duzun bezala, ba bueno, 70garren hamarka horretan ba Onjerbin ta Irun egin zen ba maratoia. Ta bueno, orain arte 5 edizio izan ditugu Irungo maratoi erdiko lasterketa egiten, ta bueno, biak pixkat bildu ditugu eta urrengo 25ean ba Bidasoako maratoi erdia ospatuko dugu, 10 kilometroko lasterketare egingo duguna, ta bueno, da gaur egungo lasterketak ta lehengo lasterketa pixkat batuz ta Irun eta Onjerbi biltzen ba ibilbide polita egin dugu, oso lagua, korreka egiteko primerakoa eta gainera ba homologatua. Bai, eta ez dut esango xamurragoa dela eta horrela, baino erosoagoa bai marka egiteko. Ba, hori da, azkenean ibilbide oso lagua da. Disnibel negatiboa daukagu, -17-18 metrokoa. Eta orduan bo marka biatzen duen lasterkariari ba bueno aproposa, ez? Azkenean leuna ez da, zietik, bueno, 20 kilometro dira, baina bueno, marka biatzen dagoena ba aproposa. Bueno, eta 1200 kirolari izango dituzue parte hartzaile bezala? Bai, egia esan ba jende asko animatzen ari da, bai maratoi erdia bai 10 kilometroko lasterketa egiteko. Oraintxe bertan 970 elasterka ditugu, 1000 kopurua, emakume kopurua handitu eginda. Bai, emakumeen kopurua handitu da, bai 10 kilometrokoan, eta bai eta ere maratoi erdikoan. Oraintxe bertan bastatestekoa 125 uste du dela, 78 10 kilometrokoan, eta 20 maratoi erdikoan. Orduan ere, emakumea, bizkanaka, ba, asida ere, ba, ez dakit, distantzia luzetan edo esateko moduan ba ere izen ematen. Orduan, oraintxe bertan, ba hori, ia mila pertsona ditugu, uste dugu bosteun pasako ditugula 10 kilometroko lasterketan, eta maratoi erdian, ba, zazpirunera iritsi gaitezke rex. Eta azpimarratu beharko dugu ere bai, Hondarribiak bere leku hartu duela. Bai, maratoi erdia egiteko, Bidasoako maratoi erdia egiteko, Jarbiren ba, papera ba, ezinbestekoa da, zati azkenean bilbidaren ba, zati oso handia hor da, eta harri esker ere, ba, bilbidan laua lortzekoa ba, ere lortu dugu. Ba horixe, aditu duzue Adur Amilibia bateko ordezkaria, Bidasoako maratoi erdiaz solasean, aipatu bezalan, ba aurten agian ibilbidea leunagoa da, baino ez errasagoa erranen dugu, ez? Eta bueno, ba zuek erran bezala marka hobetzeko ezin hobea izanen da lasterketa hau. Eta ikusiko dugu, otsailaren 28an ospatuko da, goizeko 10etan, ez? Abiatuko da Irungo bai, Kolon pasealekutik eta Hondarribian helmugaratuko da, ez? Hondarribitik eta buelta Irungo Urdanibia enparantzan azkenean, bi aldetik hartuko dituzte Hondarribian. Hondarribiak bere leku hartu du. Ba, aipatzen zenuena, barka bai hobetzen alda, baino nik esaten nuen, bueno, leuna, bai, leuna, baina 21 km azkenean. Bai, leuna, orida, bueno. Bai. Ondo prestatu almia zaude, bai, baina bueno, beste hor garai batean maratoi bat antolatzen zen, Luis Yerga izan zen garaile, 1979an lau edizio irabazi egin zuten, eta hortik aurrera Telespor eta Bidaso Atletiko eta Urantzuk bat egin zuten, Bidaso Atletiko taldea, eta gero hartu zuten ardura hori, bertan behera, 80ko hamarkadan gelditu zen froga, eta gero Irungo udalak eskatu zion Bidaso Atletiko taldeari hartzeko berriz ardura alde horretatik eta zeozer antolatzeko, eta bero, hori ondo antolatu da, baina arazoa dago Irungo inguruan, gora eta bera, azkenean zure marka eta erosotasuna eta nabaritzen. Eta gero azkenean hor ibilbide bat antolatu da, diseinatu da alde horretatik, eta hor Hondarribian sartu egin dira, eta hor bai. Hor bai ibilbidea ez da xamurra, baino behar den bezalakoa, marka eskuratzeko alde batetik, eta laisterkarientzat ere ba bere lana aski txukun betetzeko aukera dutela aipatu behar da. Eta bueno, nik uste dut arrakasta handiko eguna izango dela. 1200 bat aipatzen da, nik uste dut gehiago izango direla. Mm-hmm. Nik uste dut benetan, gehiago izango direla, baina hala eta guztiz ere, bueno, aldaketa bat alderratatik helmugaratuko Irungo udalan, haizek eta Urdanibia enparantzan, mm-hmm. bertan helmugaratuko dira, sartuko dira Junkalkaletik, ezkerpaetatik fronto Urantzu pilotoa lekutikan, hortik sartuko dira, eta helmugaratuko dira, hortxe bertan Urdanibia enperantzen. Bueno, hori diseinatu dute, eta, bueno, nik uste dut, arrakasta handia izango dula. Nere ustez, gero guraldiaren arabera, eta beste beroa dela, hotza egiten duela, uria egiten duela, hori beste kontuak izaten dira. Bai, noski. Baina, ba, bueno, ikusi ditu, Unai Arroyo, ikusi dut, hor barnaka. Gomez Darriba, ikusi dut, hor barnaka. Emakume asko. Bai. Emakume asko. Eta gero, Valentzitik, Leondik, Bartzelonatik, Zaragozatik, Iruñatik ere bai, Madrildik, hor parte hartzaileak ere bertan direla aipatu behar dira, eta bere izena eman dutena. Orduan, ba, nik uste dut aski garrantzitsua dela eta dena ondo bideratua dela. Hori da, oraindik ere izan emateko aukera bai. Bada. Gero dortsalak biltzeko ere aste hortan zehar egin daiteke, hortzegunetik hasita bai. Egunean bertan ere bildu daitezke. Bildu bai, baina ez izena eman. Hori da, ez izena ematea lehenago bai. Bukatuko da, Oixe. Gero dortsalak biltzea, ba hortzegunetik ustut larun batera, ez? Biltzen aldirela, eta gero egunean bertan goizean ere, ba, lasterketa irten aintzinetik. Beraz, bueno, ba, hortxe bertan duzu, otsailaren 28an ospatuko den Bidasoako maratoi erdia. Eta hortziralero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Erran behar dugu, ba, asteburu honetan itzordu gutxiago izanen ditugula, normalean baino. Hala ere, ba, zenbait itzordu ditugu, orduan, ba, horiek, baditugunak. Denok mozorrotua gehiengoak. Bai, bai, hori da, hori normala, da kontua, bai. Ilauteriko asteburua eta aste hori hartzean, ba, kirol munduan, ba, bai, normala, otxura, otxura, bai, bai, etenaldia eta berezitakoa. Noski, bai, bai, bai. Noski baiet. Ba, hori da, aipatu behar dugu, futbolean hasteko, ba, bi itzordu soilik izanen ditugula, gizonezkoen Orezko Regional mailan lehiatuko dira soilik, Real Union Rockak, ba, gaur bertan, jasoko du, Galeko Anexoan, Aretxabaleta, arratseko bederatzietan. Ja, bederatzietan. Bai, hori da. Ja, aski berandu, bera, bai, bueno, gero aste buruk ustia libratzen duzu. Hori da, hori da, pensatzen dut hori izan dela, ez, beraien helburua, itzordu hau jartzerakoan. Ba, bai, pensatzen dut biharragian zaitasunak izanen zituztela, partida jokatzeko, eta beraz, ba, gaur jokatuko dute, aintzindu egin dute, aste buruko partidu hori, eta gaur bederatzietan, erran bezala, ba, pixkat berandu da, agian zaleak hurbiltzeko eta, baina, bueno, beraiek hori egin eta horrela asteburua libre edukiko dute. Eta beti gazteek ere, batxean jokatuko du asteburu honetan, baina hauek bihar. Arituko dira, mastegin, goizean, goizeko 11 terdietan eta Bergara jasoko dute. Bertze talde guztiek, ba, erran bezala, etxeen alde izan dute asteburu honetan. Eta eskubaloian ere, baitzordu bakarra. Ilkapondarribiak egia bisitatuko du, zehazki bihar, arratsaldeko 8:00 eta erran bezala, ba, bertze talde guztiek atxedena izanen dute. Saskibaloian, bigarren mailako izetalau Hondarribiak, Liceo Monjardin jasoko duetxean, bihar arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak berriz, Erroibidek, ba, hauek ere, gaur bertan izanen dute itzordua, Sora Luzeren kontra, euren etxean, arratsaldeko, edo bueno, hobeki erranda, arratseko 9:00 laurden gutxietan. Eta errugbian, Txingudi Errugbi Klubeko senior mailako bi taldeak Playa Hondoan ariko dira, etxean, asteburuan, itzordua bihar izanen dute, bi taldeek, otsailaren 10:00, goizean, goizeko 11:00, biok Txingudik irekiko du eguna, bera-bera Ordiziaren kontrako partiduarekin, Euskal Ligako lehen faseari bukaera emanen diote bihar beraz, bi talde hauen arteko neurketa horrekin, eta arratsaldean berriz, ba, Zaisa Txingudi ikartuko die emakumei lekukoa, eta hauek Zarautz B beltzak jasoko dute arratsaldeko 4:00. Bertzalde, ba, Federal B mailako esteden daie taldeak Suton bisitatuko du igandean arratsaldeko 3:00 eta 4:00. Eta azkenik, ba, Maitenisean emakumeek, Lekaneako superdibisiko emakumeek atxen aldi ezan dute, eta gizonezkoek, ba, gaur bertan jokatuko dute etxean Universidad de Burgos taldearen kontra arratsaldeko 6:30. Eta Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, hemen ere itzordu haunitz izanen ditugu. Lemaiako emakumei dagokionez, aipatu behar dugu Realak atzo jokatu zuela, Erregina koparen final laurdena, Levanteren kontra aritu zen eta bat eta biko markagailuarekin irabazi zuen. Orain, ligan Granada jasoko du Zubietan, igande honetan, eguerdiko 12:00. Atletikek ere Erregina kopako final laurdenak jokatu zituen, pasaden asteazkenean, UDE Teneriferen kontra, bana berdinduta bukatu zuten partidua, baina penaltietan Atletikek eraman zuen garaipena. Ligan berriz, Sporting de Huelva bisitatuko dute bilbotarrek, igande honetan ere, baina arratsaldeko 6:00. Eta Ibarrek azkenik, ba, bihar bisitatuko du Levante Las Planas eguerdiko 12:00. Lehen Federazio mailako emakumeen artean Osasunak AEM taldea jasoko du igandean eguerdiko 12:00. Athletic Bek Madrid bisitatuko du igandean ere arratsaldeko 4:00. Eta Alavesek bihar jokatuko du Fundación Albaceteren kontra arratsaldeko 4:00. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak utxera berdin duzuen Errege Kopako finalerdietako joaneko partiduan Mallorcaren kontra, honen ondotik Osasunaren kontrako derbia izanen du bihar etxean, arratsaldeko 4:00 eta 4:00, hau ere, ba, Inauteri giroan, ba, derbia izanen dute, Realak eta Osasunak Donostin, eta horre ere, ez dakit jende honitz hurbilduko den edo ez, baina agian Inauteri giroa badela, aprobetxatuta, ba, bueno, giro bikaina izanen da seguru Realearenan. Bertzale Atletikek ba aste azkenean garaitu zuen Atletico Madrid errekopako finalerdietako joaneko partiduan utxeta bateko markagailuarekin eta orain ligan ba astelenean bisitatuko du Almeria arratseko 9:00 eta azkenik Alavesek bihar jasoko du Villarreal eguerdiko ordubietan eta bigarren mailan ba Eibarrek Real Zaragoza jasoko du igandean arratsaldeko 6:30 eta Morebietak azkenik Elche jasoko du etxean bihar arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Eta ezakit bertzitz orduren bat gelditzen zaigun aipatzeko. Bai. Bai. Bai, bai, beti badu, ba, joan den asteburuan aipatzen genuen, garaipen eskuratu zutela Hondarribia Arraunek arteko bai. Neskek, ez ez da, eta bihar dugu, ba, itzordu ikaragarria, Orion, bai. Orion, 87 ontzi parte hartuko dute, bai. Lehen, jeitxierak egon dira, baina jeitxiera nagusien bat, eta 1100 arraunlari parte hartuko dute, eta hor bertan ditugu Urdaibai, Orion, Darbia, Ondonostia, Arretarion Darroa, Lapurdi Arkote, San Juan Darra, Zarauztarrak, eta beste entekoek, gizonezkoetan esketan, Orio, Donostiarra, Donostiarra, Antolosalde Ondarbia, Ibaika, Zumaia, Zarautz, Deustu Ondarro Hernani, San Juan, oin nesketan, batu, eta lauako gutxitan, Orioko inguruan bertan, ba, jaialdi handi bat, 1100 arraunlari bertan, jaitsiri nagusi bat, eta nik uste dut izan dengola, aurtengo azterketa nagus lehen, azterketa, arraunlarientzat eta talde guztientzat. Hori bihar Orioko inguruan eta berriz ere aipatu behar da ere hor inguruan giroa sortuko dela eta arraunlarekin batera giroa ere bai eta iauterietan gaudela eta bueno, lehen azterketa ontzi guztientzat. Hori da, hori da. Ba, horrela, honekin guztiarekin, ba, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, erran bezala, ba, itzordu batzuk baditugu, naiz eta normalean baino gutxiago izanen diren, inauteriak direla eta, baino, bueno, hor zer ikusi eta kirolaz gozatzeko aukera ere izanen da noski, astebururo bezala, beraz, horiek guztiak ongi apuntatu, oroitu eta tarterik baduzue, ba, inauterien artean ez, tarterik baduzue, ba, hortxe bertan hasteko, gaur bertan, bidasoak izanen duen parti, duan, bihar Real Unionek kanpoan jokatuko du, baina partidu izanen du baita ere, Orioko bueno, ba, estropada horiek ere politak izanen dira, eta, bueno, ba, bertze, hainbertze itzordu. Beraz, bueno, honekin agurtzeko unea ailegatu zaigu, eskerrik asko berriz ere gure nezatik. Ongi izan. Berdin, eta nola ezuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezala, entxeta irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, eta urrengo arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. We'll be right back.